Τι σου είπαν χθες στα κανάλια για την Τουρκία? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Πέμπτη, 16 ο Ιούνιος, ξεκίνησα με ένα πειραγμένο serenade από τους Ντολάμπτερε Big Gang Band από την συνοικία της Κωνσταντινούπολης, γιατί εκεί προς τα εκεί θέλω να στρέψουμε λίγο τη σκέψη μας σήμερα προς τα ελληνοτουρκικά και για το ερώτημα πώς ακριβώς κατασκευάζεις έναν εχθρό. Έναν δηλωμένο σου ενδεχομένος εχθρό, δεν αμφισβητώ ότι είναι, αλλά πώς το κάνεις και εσύ παραπάνω, ειδικά την περίοδο που το χρειάζεσαι, πώς τον κάνεις παραπάνω επικίνδυνο, πώς τον κάνεις παραπάνω φοβιστικό που λέγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, έναν καλό μπαμπούλα που χρειάζεται για να ξεχάσεις όλα τα υπόλοιπα. Wake up and look around you, δηλαδή ξύπνα, κοίτα λίγο τι γίνεται γύρω σου. Δεν είναι μόνο η Τουρκία γύρω σου και οι απειλές του Ερντογάν. Είναι που πάνε να φτάσει πουλάκι μου το σουβλάκι 5 ευρώ, το καταλαβαίνεις. 5 ευρώ ένα τυλιχτό σουβλάκι, εκεί λέει θα φτάσει η τιμή του. 5 ευρώ το τυλιχτό με γύρω, ναι. Καλά για τη βενζίνη δεν χρειάζεται να πω, πάμε ολοταχώς για τα 3 ευρώ. Είναι που περάσανε τους 30.000 οι νεκροί της πανδημίας. Είναι που οι λογαριασμοί του ρεύματος τα ξέρετε. Τώρα περιμένετε να πάρετε πίσω ό,τι πάρετε πίσω από το σύστημα εκεί του κυρίου Πιερακάκη που θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Είναι γενικά μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και η πρώτη είδηση στα δελτία είναι εδώ και μέρες, εδώ και μήνα κοντεύει ο Ερντογάν. Κάνει και αυτός βέβαια ότι μπορεί. Τα έχουμε ξαναπεί. Αν είστε συχνοί ακροατές των πίσω σελίδων, έχουμε πει ότι και εκείνον τον συμφέρει αυτή η ένταση. Και εκείνος είναι πίσω, πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις. Εκείνος είναι πίσω. Ο δικός μας είναι μπροστά ακόμα. Φανταστείτε πού θα ήμασταν τώρα και τι θα ακούγαμε, εάν υπήρχε και θέμα δημοσκοπήσεων που έδειχναν τον Μητσοτάκη στη δεύτερη θέση. Τον Ερντογάν όμως τον δείχνουν να χάνει από οποιονδήποτε από τους άλλους υποψηφίους στην άνοιξη του 23 θα φτάσει στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Και αυτό καταλαβαίνετε δεν είναι καλό. Ούτε για μας δεν είναι καλό, γιατί εκεί αρχίζει να λειτουργεί το παιχνιδάκι της απειλής του πατριωτισμού που είναι πάντα το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων και όλο αυτό το αφήγημα και το από εδώ και το από εκεί. Αν όμως είστε όντως τακτικοί ακροατές των πίσω σελίδων, θα μου πείτε αυτά τα έχεις ξαναπεί, τα έχουμε ακούσει. Έχεις να πεις κάτι καινούριο σήμερα? Έχω. Έχω ένα παράδειγμα. Ίσως δεν είναι το πιο σημαντικό, ίσως δεν είναι το πιο έτσι, χτύπητο, αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό. Έχω ένα παράδειγμα της φιλολογίας που διατυπώνεται στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και με αυτό θα ασχοληθώ κυρίως στο πρώτο μέρος της εκπομπής σήμερα. Της φιλολογίας που διατυπώνεται, του πώς ακριβώς δημιουργείς, παρουσιάζεις, καλλιεργείς, χρησιμοποιείς τελικά έναν εχθρό, ακόμα και από πολύ απλά πράγματα. Ακόμα και από μία ανακοίνωση, ένα non-paper λέει, που διακινεί η Τουρκία, πρόκληση, προσέξτε. Η Τουρκία διακινεί ένα non-paper με 16 σημεία στις ευρωπαϊκές πρεσβείες, στις πρεσβείες των ευρωπαϊκών χωρών, και αυτό είναι πρόκληση, χαρακτηρίζεται πρόκληση. Δηλαδή Από μόνο του. Άσε τι λέει. Πριν μάθουμε τι λέει το χαρτί. Πρόκληση. Η Τουρκία προσπαθεί να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές πρεσβείες. Τι να σου πω τώρα. Θα μπορούσε να έχει και διαφορετική ανάγνωση, αλλά δεν θέλω να χαλάσουμε τις καρδιές μας από την αρχή. Είναι ένα χαρτί το οποίο περιγράφει το γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ακυρώσει τις διερευνητικές επαφές που ήταν έτσι και αλλιώς σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ελληνική πλευρά. Και λέει 5 πράγματα μέσα στο χαρτί αυτό. Λέει, βασικά λέει 16 πράγματα. Εμείς τα 4 μάθαμε, για να είμαι ακριβέστατος. Τα άλλα μάλλον δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Θα εξηγηθώ παρακάτω αμέσως. Says old Gitano boy, forget about the bling. Here's a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing. La la la la la la, bella palla tutte. Just gonna miss my love palla latte. Μετά τους ντολάμπτερε που ξεκίνησαν την εκπομπή, αυτή εδώ είναι η Γκόγκολ Μπορντέλο, που με πικραίνει πολύ ο Μπερσέκερ κάθε τόσο που μου στέλνει βιντεάκια για το πόσο υποστηρίζουν τον Ζελένσκι, για το πόσο κάτι γραφικά, κάτι περίεργα, κάτι κινούμενα σχέδια που είναι τώρα στα βίντεο κλιπ τους με τον Πούτιν κρεμασμένο κλπ, σε αγχώνες, πυροβολημένο, σφαγμένο, ό,τι μπορεί να δειχθεί για να καταδικάσεις όχι τον πόλεμο, τον Πούτιν και τη Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση, από τη μία η πίκρα για το πόσο έχεις μπει ως κομμάτι της προπαγάνδας πια, από την άλλη η αναγνώριση ότι πρόκειται για μια σπουδαία μπάντα που τουλάχιστον τις μουσικές τους, τις λίγο παλιότερες ή μέχρι τώρα μουσικές τους, μπορείς να τις ακούσεις με ενδιαφέρον. Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned the one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lella, lella, parla tutte. I'm dying, I'm dying, dying after you. Lella, lella, parla tutte. Girls, they like the kissing as much as we do. Lella, lella. Λοιπόν, κοιτάξτε, χθες στα Δελτία Ειδήσεων, στο Δελτίο Ειδήσεων συγκεκριμένα του Open, υπήρχε η είδηση η οποία έχει κάνει μετά το γκέλ, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, το γκέλ εκείνο που χρειάζεται για να δημιουργήσει, σας έχω πει, κάθε μέρα πρέπει να έχεις μια καινούργια πρόκληση. Η μέρα που δεν θα υπάρξει πρόκληση ή κάτι που μπορείς να το ονομάσεις πρόκληση για το φιλοθεάμον κοινό, θα είναι μια μέρα που θα μαραζώσουμε. Κάποια στιγμή θα γίνει, θα υπάρχει κάτι άλλο ρε παιδί μου, θα γίνει κάτι σοβαρό, θα γίνει ένα σεισμός, χτύπα ξύλο, κάτι. Και ξαφνικά θα τις ξεχάσουμε τις προκλήσεις του Ερντογάν. Θα το δείτε. Δηλαδή ξαφνικά δεν θα είναι θέμα, γιατί θα πουλάει κάτι άλλο, ένα άλλο πραγματάκι. Όχι ότι δεν υπάρχουν οι προκλήσεις του Ερντογάν, δεν είναι ψεύτικες. Αλλά το μέγεθος το οποίο καταλαμβάνουν στην ελληνική ειδησεογραφία είναι ασύγκριτα, είναι απίστευτα δυσανάλογο με την πιθανότητα υλοποίησής τους των απειλών, εννοώ αυτών. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, είπαμε 5η και 16 ο Ιούνιος, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής, για τα δικά σας σχόλια, για τα δικά σας μηνύματα και βεβαίως για την αναζήτηση στο αρχείο όλων των προηγούμενων εκπομπών, γιατί τα γραπτά αλλά και τα λεχθέντα και ειδικώς δε τα ραδιοφωνικώς ή podcastικώς μεταδιδόμενα μένουν. Λοιπόν, εχθές που λέτε το Open, και η συνάδελφος, η Αλεξία Τασούλη, έκαναν μια πολύ μεγάλη αποκλειστικότητα. Ανακάλυψαν οι reporters του σταθμού, οι reporters συγκεκριμένοι, το έγγραφο φωτιά, το έγγραφο το non-paper, το μυστικό, το επτασφράγιστο μυστικό, με το οποίο η Τουρκία ενημερώνει τις ξένες πρεσβείες για τις θέσεις της σε σχέση με τις διαφορές της με την Ελλάδα, με την ένταση που έχει προκύψει, και λέει τη δική της θέση. Δεν επιτρέπεται να λες λέει τη δική της θέση. Πρέπει να πεις προκαλεί η Άγκυρα, προσπαθώντας να επηρεάσει τις πρεσβείες. Δεν υφίσταται στο λεξιλόγιο το διατυπώνει τις απόψεις της. Δεν διατυπώνει καμία απόψη, προκαλεί. Και τις απόψεις της να διατυπώνει, πάλι προκαλεί πρέπει να πεις. Κρατήστε το μέχρι εδώ. Αν θέλετε και αν δεν έχετε δει το θέμα, έχω φέρει ένα ηχητικό για να σας περιγράψω, να καταλάβετε μόνοι σας για τι πράγμα μιλάμε. Μπορείτε να βάλετε στο Google non-paper Τουρκία. Θα σας βγάλει πρόκληση, προκαλεί ξανά ο Ερντογάν. Γενικά το θέμα πρόκληση, προκαλώ, προκλητικό κλπ. Παίζει πάρα πολύ. Είναι ένα μοτίβο που πρέπει να ακολουθηθεί όταν γράφεις οποιαδήποτε είδηση για την Τουρκία, τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, υπάρχουν κάποια ζητηματάκια σε αυτό το έγγραφο. Δηλαδή δεν λέει ψέμα το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν προκαλεί, αλλά βάζει τις θέσεις της έτσι όπως υπάρχουν ως διαφωνίες με την δική μας χώρα. Λοιπόν, θα πάω κατευθείαν για να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό. Δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι γύρω στα 2 λεπτά, που η ρεπόρτερ στο Open περιγράφει τι ακριβώς λέει το τουρκικό non-paper που πάει σε όλες τις πρεσβείες και μέσω αυτού του non-paper μας προκαλεί η Τουρκία. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, λέει ότι έχει 16 σημεία, είναι 2 σελίδες, το δείχνει κιόλας, όχι ευανάγνωστα, δεν διαβάζεται από το βίντεο, το δείχνει όμως, δηλαδή δείχνει 2 σελίδες χαρτιού που έρχονται έτσι με ένα roll-up, πώς το λέμε, στα super και στα τέτοια εκεί πάνω από τα γραφικά και πέφτει πάνω στις οθόνες. Δεν μπορείς να το διαβάσεις από εκεί, ξαναλέω, αλλά σου δείχνει με τεκμήριο και μάλιστα όταν βγαίνει στο παράθυρο η συνάδελφος, η Αλεξία Τασούλη, κρατάει και ένα χαρτί στο χέρι, μια κόλλα, για να σου δείξει, να πιστείς ότι το έχουμε ρε παιδί μου, δεν, πέραν πάσης αμφιβολίας. Ωραία λοιπόν, για πάμε να δούμε τι λέει. Από τα 16 σημεία, για κάποιο περίεργο λόγο, έχουν επιλεγεί τα 4. Και ξέρετε, όταν το διάβασα, όταν την είδα και εγώ την είδηση, και είδα και το βίντεο από το ρεπορτάζ που κυκλοφορεί, από εκεί έχω πάρει το ηχητικό για να το ακούσετε, το πρώτο πράγμα που θα έκανα, όχι, προσέξτε, όχι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης που λέει εδώ με απειλεί, έρχεται ένα άλλο κράτος και ενημερώνει τα άλλα κράτη για τις ανιστόρητες θέσεις τους, για τις προκλητικές θέσεις τους, τέτοια γράφονται. Και λέω, ρε γαμώ, το κάτσε να πάω να το βρω, να το διαβάσω καταρχάς, να δω γιατί με απειλεί. Μου λέει η Αλεξία Τασούλη τα 4, αλλά εκεί είναι 16. Να μην βρω τι είναι. Λοιπόν, δεν το βρήκα πουθενά, σας ομολογώ, και διερωτώ με, επαναλαμβάνω, όχι ως δημοσιογράφος. Ναι, λιγάκι με το μικρόβιο αυτό, εντάξει, αλλά κυρίως ως πολίτης, να δω γιατί με απειλεί, τι είναι αυτά τα 16. Τα 4 που λέει η Αλεξία Τασούλη θα τα ακούσετε τώρα και θα τα συζητήσουμε. Αν θέλετε και αν έχετε την όρεξη. Ένα προς ένα. Λοιπόν, ρεπορτάζ, βραδινό δελτίο ειδήσεων, Open, χθες το βράδυ. Με την εμπριστική ρητορική της Άγκυρας, κυρίες και κύριοι, κατά της Ελλάδας να συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους και τις τουρκικές προκλήσεις να είναι διαρκείς, το Open αποκαλύπτει το απόρριτο τουρκικό non-paper που διακινεί Άγκυρα στις ξένες πρεσβείες για να στηρίξει τις αδιανόητες θέσεις και διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Πάμε στην Αλεξία Τασούλη κατευθείαν, η οποία έχει στα χέρια της το έγγραφο, Αλεξία. Ματίνα, ένα δισέλιδο έγγραφο με 16 σημεία διανέμει η Τουρκία στις ξένες πρεσβείες για να δικαιολογήσει γιατί ακύρωσε το Συμβούλιο, ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, στη συνάντηση δηλαδή Μητσοτάκη-Ερντογάν που γινόταν σε αιτήσια βάση τα τελευταία χρόνια. Στο non-paper λοιπόν που βλέπετε, μεταξύ άλλων, η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα ότι απειλεί για μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ είναι γνωστό ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Σε άλλο σημείο του non-paper, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι γίνονται παραβιάσεις από τα ελληνικά μαχητικά, ενώ είναι γνωστό ότι το Πεντάγωνο έχει καταγράψει δεκάδες παραβιάσεις και υπερπτήσεις των τουρκικών μαχητικών πάνω από τα ελληνικά νησιά. Στις 27 Απριλίου, μάλιστα, είχαμε 141 παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά. Τρίτο σημείο του non-paper. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι οι στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι στην Ελλάδα έγιναν γιατί στρέφονται εναντίον της Τουρκίας. Έχει επανελειμμένα η Αθήνα δηλώσει ότι η Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Τέταρτο σημείο που επιλέξαμε από αυτό το non-paper των 16 σημείων, η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για τις επιστροφές των μεταναστών, χρησιμοποιεί τη λέξη pushbacks και κατηγορεί την Αθήνα για απάνθρωπη μεταχείριση. Ασφαλώς είναι fake news, είναι ψέματα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, ο Νίκος Δένδιας αύριο θα μεταβεί στην Αχρίδα, θα συμμετάσχει σε ένα φόρουμ των Πρεσπών, έχει απαντήσει θετικά ότι θα λάβει μέρος και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεύλου Τσαβούσογλου. Ασφαλώς δεν προβλέπεται καμία διμερής συνάντηση. Ενδεχομένως να υπάρξει ένας χαιρετισμός, γιατί κατά τα άλλα Ματίνα θα είναι δύο ξένοι στην ίδια πόλη. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, do you mean I am the one? Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μαλλί να ξάνουμε, που λέγανε στο χωριό μου. Λοιπόν, θέμα πρώτο. Καταρχάς, θέλω να παρατηρήσετε το άγχος και την ένταση. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι άλλο εκεί στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά βλέπω μια αγωνία, ρε παιδί μου, ένα στη φωνή, ένα σπάσιμο, ένα αυτό, μια κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ θα τα δικαιολογήσω αυτά, ξέροντας λίγο και τους κανόνες της τηλεόρασης, ότι πρέπει λίγο να παίξεις και θέατρο, να δείξεις ότι κάτι συμβαίνει, καμιά φορά να το αυτό. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το παρατηρήσατε, το άγχος αυτό και του. Μπορεί να μπήκε βιαστικά στο στούντιο η συνάδελφος, δεν ξέρω, και να έτρεχε πιο πριν. Τέλος, άστο αυτό στην άκρη. Πάμε λοιπόν. Ζήτημα πρώτο. Η Τουρκία λέει στις ξένες πρεσβείες ότι η Αθήνα μας απειλεί με επέκταση των χωρικών της υδάτων. Καταρχάς, εμείς απειλούμε με επέκταση των χωρικών υδάτων. Λέμε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμά μας το να επεκτείνουμε τα χωρικά μας υδάτα στα 12 μίλια, ειδικά προς το Αιγαίο. Η αλήθεια είναι ότι το λέμε. Συχνά πυκνά το λέμε. Είναι η επίσημη θέση της χώρας, ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα κλπ. Άρα λοιπόν, αφού είναι αναφέρετο δικαίωμα και αφού το λέμε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα, δεν λέει ψέματα το non-paper. Το ότι η Αθήνα μας απειλεί, το ότι χαρακτηρίζει αυτό απειλή, είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι που παίζουμε και εμείς με πάρα πολλά πράγματα από την Τουρκία. Δηλαδή, δες λίγο, βάλε τον εαυτό σου σε έναν καναπέ τουρκικό, στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, ξέρω εγώ, στην Ατάλεια, ή πέρα στα βάθη της Ανατολίας. Δες λιγάκι πώς βλέπει Δελτίο Ειδήσεων ένας Τούρκος μικρομεσαίος. Απειλεί η Ελλάδα, δηλαδή έχει βγει ο Άδωνης, ξέρω εγώ, σε ένα κανάλι, στο Sky. Και λέει, φυσικά είναι αναφέρετο δικαίωμά μας να πάμε τα ναυτικά μίλια, τα χωρικά υδάτα στα 12 ναυτικά μίλια. Απειλεί ξανά η Ελλάδα, υπουργός της κυβέρνησης και όχι τυχαίος υπουργός, λέει ότι είναι αναφέρετο. Δηλαδή, δες το λίγο διατυπωμένο έτσι όπως θέλει αυτός που καθορίζει την τάση στο κοινό, είτε είναι το τουρκικό είτε είναι το ελληνικό. Εδώ θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα. Γιατί δεν έχουμε κάνει, γιατί όλο απειλούμε ή εν πάση περιπτώσει υπερασπιζόμαστε το αναφέρετο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα και δεν τα επεκτείνουμε τα ρημάδια, τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια για να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Επειδή η Τουρκία έχει πει ότι αν το κάνουμε αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Ναι, και γι' αυτό, αλλά εγώ λέω ότι όχι, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. sun comes through. Wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. Η απάντηση είναι ότι δεν τα επεκτείνεις γιατί δεν μπορείς να τα επεκτείνεις. Γιατί οι αντιδράσεις, αν τα επεκτείνεις, δεν θα έρθουν μόνο από την Τουρκία. Θα έρθουν και από τη Ρωσία, θα έρθουν και από άλλες χώρες που θα τους κλείσεις όλους τους διάβλους επικοινωνίας, όλα τα διεθνή περάσματα μέσα στο Αιγαίο ή σχεδόν όλα, θα το κάνεις ελληνική λίμνη και οι αντιδράσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επίσης, επειδή για να πας στη Χάγη για το θέμα της υφαλοκρηπίδας που επιμένεις να λες ότι είναι το μόνο διμερές θέμα, για να ορίσεις υφαλοκρηπίδα πρέπει να ορίσεις που είναι τα ναυτικά σου μίλια, τα χωρικά σου ύδατα, διότι η υφαλοκρηπίδα ξεκινά από εκεί που τελειώνουν τα χωρικά ύδατα. Αν λοιπόν πας κατευθείαν για να ορίσεις υφαλοκρηπίδα στην Χάγη, το πιθανότερο είναι ότι η Χάγη θα σου πει και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, παιδιά, τα χωρικά σας ύδατα, αφού είναι τόσο κοντά η μία στεριά με την άλλη, τα νησιά με τα παράλια, τα χωρικά σας ύδατα θα μείνουν στα 6 ναυτικά μίλια και των δύο σε αυτή την περιοχή και ελάτε να δούμε από πού και μετά ξεκινά η υφαλοκρηπίδα. Και επειδή αυτό το ξέρεις ότι δεν σε πολύ συμφέρει, γι' αυτό κυρίως, και όχι επειδή η Τουρκία λέει κάζους μπέλη, γι' αυτό κυρίως δεν επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα. Ή γι' αυτό κυρίως τα επεκτείνεις μόνο στο Ιόνιο. Τη θυμάστε αυτή την υπέροχη φάση που περάσαμε στην εναλλαγή των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Λίγο refresh χρειάζεται. Όταν πλακωνόταν ο Νίκος Κοτζιάς με τον Πάνο Καμένο και όταν ήταν στα τελευταία της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας ο Κοτζιάς από το Υπουργείο Εξωτερικών, έριξε και μια πιστολιά, είπε «Α, και να μην ξεχάσω, μεγάλωσα και την Ελλάδα». Έτσι το είπε ο Θεόφοβος. Τι εννοούσε «μεγάλωσε την Ελλάδα»? Ότι έχει ήδη προγραμματίσει και έχει δρομολογήσει την επέκταση των ναυτικών, των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Μύδρους από τον Βενιζέλο τότε, μύδρι από τον Βενιζέλο τότε. Αν αναγνωρίζεις μόνο στο Ιόνιο, τότε δέχεσαι ότι στην άλλη πλευρά στο Αιγαίο υπάρχει ειδικό καθεστώς και άρα δεν μπορείς να το κάνεις και άρα στην ουσία υιοθετείς τους ισχυρισμούς της Τουρκίας. Ομαδών από τη Νέα Δημοκρατία οι αντιδράσεις. Ένας Κουμουτσάκος που ήταν τότε υποτίθεται ως σκιώδης υπουργός εξωτερικών, τώρα ανέλαβε μετά διάφορα πόστα. Ο Λοβέρδος από το Πασόκ, τι πράγματα είναι αυτά. Το ποτάμι τότε, υπήρχε και ποτάμι τότε σας θυμίζω, που έλεγε δεν είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια πράγματα και να αμφισβητείς επί της ουσίας την κυριαρχία και τα δικαιώματά σου, τα αναφέρετα δικαιώματά σου να πας τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Και μετά κυλάει ο καιρός και η ιστορία και έρχεται η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επικυρώνει τη συμφωνία με την Ιταλία και πηγαίνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά μόνο στο Ιόνιο. Και όλοι εκείνοι που έλεγαν τι πράγματα είναι αυτά για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι έτσι αποδέχεστε τις θέσεις της Τουρκίας, τώρα γράφουν ή τότε γράφαν, μιλάμε για το 2019, λίγους μήνες μετά την, ή μάλλον για το 2020, συγγνώμη, ένα χρόνο περίπου μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τη Νέα Δημοκρατία. Τότε λοιπόν έγραφαν οι εφημερίδες, οι φιλοκυβερνητικές, ότι ο Μητσοτάκης ξεκόλλησε τη χώρα από το βάλτο της χρόνιας αδράνειας. Ο Βενιζέλος εξαφανισμένος, που ήταν από τους πρώτους που βγήκαν να κατηγορήσουν στην πρώτη φάση, τώρα δεν βρήκε κάτι που να τον ενοχλεί. Και έτσι τα επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα, αλλά μόνο στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο δεν τα επεκτείναμε. Και στην ουσία κλείσαμε και το μάτι στον Ερντογάν με αυτόν τον τρόπο. Και να σας πω και κάτι, μάλλον πολύ καλά κάναμε και ήταν από τα θετικά της Νέας Δημοκρατίας. Ότι αναγνώρισε ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και ότι δεν μπορείς να πας και όλο να μου πουλάς φούμαρα και κυριαρχικό μας δικαίωμα και κυριαρχικό μας δικαίωμα. Εξάλλου και στην διεθνή νομολογία του δικαστηρίου της Χάγης για τέτοιες περιπτώσεις που είναι πολύ κοντά η μία χώρα στην άλλη δεν έχει γίνει αποδεκτό το γενικά διατυπωμένο από την... Από τις διεθνείς συνθήκες δικαίωμα των χωρών για χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων. Σταματώ μέχρι εδώ για διάλειμμα, γιατί έχει αρχίζει να βαραίνει το πράγμα και έχω και άλλα τρία από αυτά που μας είπε το ρεπορτάζ του Open να σας περιγράψω. As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. You know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg your my lord. To me, flirting is just like sport. Anything slides or good. Let me dump it, please. Setting in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Tina is what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me all men. Mambo number five. Jump up and down and move it all around. Take a hand to the sound, put your hand to the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once. And if it looks like this, a little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita is all I need, a little bit of Tina is what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of yes, you know, here I am. A little bit of you makes me your man. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 5η και 16 Ιουνίου και σήμερα προσπαθώ να αποδομήσω βεβαίως σε μια μάχη που είναι Δαβίδ με Γολιάθ. Να σας πω γιατί, όπου και να ψάξετε, όπου και να δείτε, η υπόθεση του non-paper παρουσιάζεται καταιγιστικά ως πρόκληση από την Τουρκία κλπ. Κλπ. Ως ακόμα μία προσπάθεια αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων κλπ. Κλπ. Δεν λέω ότι δεν είναι και τέτοιες οι παρεμβάσεις από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Λέω όμως ότι ψοφάμε κι εμείς να είναι τέτοιες. Μέχρι σε σημείο καμιά φορά παρεξηγήσεως. Διότι τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι όμορφα γραμμένα για να βγει το σενάριο. Πώς να σας το πω. Αν δηλαδή βάλεις λίγο το μυαλουδάκι σου να σκεφτείς, να σας είπα το πρώτο ζήτημα, 4 ζητήματα από το non-paper των 16 σημείων, τα 4 διάλεξε το Open να μας πει, τα άλλα μας τα κράτησε κρυφά, γιατί το non-paper το ίδιο δεν το έχουμε κάπου να το διαβάσουμε, ούτε στα ελληνικά ούτε στα αγγλικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η πρώτη κατηγορία ήταν ότι η Ελλάδα μας απειλεί συνέχεια ότι θα επεκτείνει τα 12 ναυτικά, στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά της ύδατα. Αν εξαιρέσεις τη λέξη απειλή για το πώς διαβάζει ο καθένας τα λεγόμενα των αξιωματούχων, όντως η Ελλάδα ισχυρίζεται, λέει συνεχώς ότι θα επεκτείνει, ότι έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Το αν το έχει κάνει ή δεν το έχει κάνει το εξηγήσαμε νομίζω αρκετά αναλυτικά και κυρίως το γιατί δεν το έχει κάνει. Και πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την υπόθεση των παραβιάσεων, των παραβιάσεων του εναέριου χώρου. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η μάχη για να σας αποδείξω ότι καμιά φορά θέλουμε πολύ να κατασκευάσουμε τον εχθρό μας γιατί βολεύει για άλλα πράγματα, είναι μάχη άνηση προς το παρόν, διότι θα ακούσετε παντού με αυτούς τους χαρακτηρισμούς την συγκεκριμένη είδηση, ενώ από εδώ θα είναι μια εκπομπή, δεν ξέρω αν κάπου αλλού το πάρει το μάτι σας στο αυτί σας, κάποιον που να λέει λίγο διαφορετικά, να διαβάζει λίγο διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Και ξέροντας ότι στο τέλος μπορεί να χαρακτηριστείς και ως αντεθνικά δρόν, αν τα πράγματα δεν ταιριάζουν, αν αυτά που λες δεν ταιριάζουν με το αφήγημα έτσι όπως το έχουμε το μυαλό μας, στο μυαλό μας. Τι θέλεις τώρα παιδί μου, αφού οι Τούρκοι είναι κακοί, τέλος, εμείς είμαστε καλοί, εμείς οι άλλοι είναι κακοί, τέλος. Βρε εντάξει να συμφωνήσω, εμείς είμαστε καλοί, οι άλλοι είναι κακοί, αλλά οι κακοί έχουν καμιά φορά δίκιο σε αυτά που λένε, ή να μην το εξετάσουμε καθόλου αφού είναι κακοί, δεν θα έχουν δίκιο. Στο δεύτερο πάντως φαίνεται να έχουν ξεκάθαρα άδικο. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις απειλές που δέχονται στον εναέριο χώρο τους με παραβιάσεις λέει που γίνονται από τα ελληνικά αεροσκάφη. Ξέρετε αυτό το είχα από μικρός απορία όταν παρακολουθούσα όλη αυτή την ιστορία. Ρωτούσα τους μεγάλους για πείτε μου και εμένα ρε παιδιά, εμείς ποτέ παραβιάζουμε τα από εκεί, μόνο αυτοί είναι κακοί και μας παραβιάζουν εμάς. Ρωτούσα και εγώ κάτι πράγματα, απάντηση δεν πήρα, να σας πω την αλήθεια. Αν θέλετε, μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτό. Τι ξέρετε εσείς, τι έχετε μάθει στο σχολείο, ξέρω εγώ, ή ποιος. Εμείς παραβιάζουμε καθόλου τον εναέριο χώρο των γειτόνων. Πώς ορίζεται ο εναέριος χώρος? Ναι, κανονικά εναέριος χώρος είναι ό,τι είναι πάνω από τα χωρικά σου ύδατα, δηλαδή το έδαφος και η αιγιαλίτιδα ζώνη. Εσύ έχεις χωρικά ύδατα στα 6 ναυτικά μίλια, εκεί τουλάχιστον στην επίμαχη περιοχή, αλλά έχεις ορίσει από το 88 ότι ο εναέριος σου χώρος θα είναι στα 10 ναυτικά μίλια, δηλαδή 4 μίλια πιο πέρα. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος σε εκείνον τον χώρο μέσα, από τα 6 στα 10, εσύ λες όπου μου παραβίασες τον εθνικό εναέριο χώρο, που τον έχεις καθορίσει μόνος σου ότι θα είναι λίγο πιο έξω από τα χωρικά ύδατα και λίγο πιο μέσα από τα χωρικά ύδατα που θέλεις να πας, από τα 12. Οι περισσότερες παραβιάσεις γίνονται σε αυτό το σημείο, που σημαίνει ότι αν εσύ πετάς στο δικό σου εναέριο χώρο, αλλά ο άλλος δίπλα δεν αναγνωρίζει ότι τα 10 είναι ο εναέριος σου χώρος, αλλά είναι τα 6 όπως θα έπρεπε να είναι κανονικά, όπως είναι σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, τότε κάνεις εσύ παραβίαση αυτού νου, του δικού του εναέριου χώρου. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα πολύ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τώρα να βγαίνει η Τουρκία και να λέει ότι η Ελλάδα παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας, ακόμα και να τον παραβιάζει, προφανώς τα μεγέθη και τα μεγέθη της παραβατικής συμπεριφοράς δεν είναι συγκρίσιμα, νομίζω. Οπότε σε αυτό το σημείο έχει άδικο, αλλά με έναν αστερίσκο, βάλτε το και αυτό, με την ερώτηση, βοηθήστε κι εσείς λίγο, εμείς παραβιάζουμε, ρε παιδί μου, τα σύνορα καθόλου, τον εναέριο χώρο, ή μόνο αυτοί μας παραβιάζουν το δικό μας? Το τρίτο και το τέταρτο έχουν να κάνουν, το τρίτο και το τέταρτο από τα 16, σας θυμίζω πάντα, τα υπόλοιπα 12 δεν τα ξέρουμε, έχουν να κάνουν με τις αμερικανικές βάσεις και με το θέμα φυσικά των επαναπροωθήσεων, των pushbacks των προσφύγων στο Αιγαίο από το ελληνικό λιμενικό. Και στα δύο αυτά ζητήματα, ειδικά στο δεύτερο, τουλάχιστον όπως παρουσιάζεται το θέμα και από το Open καταρχάς και στη συνέχεια από τους υπόλοιπους, έχει μερικά προβληματάκια. Έχει, όπως και να το κάνεις. Θα σας βοηθήσω λίγο, καταρχάς να το θυμηθούμε λίγο, το 3 και το 4 μόνο. Το 3 και το 4, να ακούσετε και το ύφος και τα επιχειρήματα. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι οι στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι στην Ελλάδα έγιναν γιατί στρέφονται εναντίον της Τουρκίας. Έχει επανελειμμένα η Αθήνα δηλώσει ότι η Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Τέταρτο σημείο που επιλέξαμε από αυτό το non-paper των 16 σημείων, η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για τις επιστροφές των μεταναστών, χρησιμοποιεί τη λέξη pushbacks και κατηγορεί την Αθήνα για απάνθρωπη μεταχείριση. Ασφαλώς είναι fake news, είναι ψέματα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Καλά, αυτό το τελευταίο, τι να σας πω τώρα, άμα το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει και «You have not been to Samos» και η άλλη είχε πάει στο Samos. Τα θυμάστε τώρα για τα pushbacks. Αλλά μισό λεπτό πριν πάω εκεί, γέλατε να δούμε λίγο αυτό με τις βάσεις, γιατί έχει ενδιαφέρον. Εγώ σας ομολογώ ότι εξεπλάγει λίγο από αυτό το επιχείρημα. Και αυτό είναι που με κάνει περισσότερο να θέλω να βρω αυτό το έγγραφο, να δω και τα άλλα 12, γιατί είναι 16, δεν είναι 4. Εξεπλάγει λίγο με τη ρητορική ότι οι βάσεις οι αμερικανικές που φτιάχνονται στην Ελλάδα, αυτές που υπήρχαν και αυτές οι καινούργιες που φτιάχνονται, σας θυμίζω, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, υπήρχαν μένα, αλλά επεκτείνονται, και στη Σούδα ασφαλώς. ότι είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Καταρχάς αυτό πρέπει να σας θυμίσει οπωσδήποτε την ρητορική της Ρωσίας. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι το να μου φέρνεις την Ουκρανία μέσα στο ΝΑΤΟ θα τις βάλεις μετά βάσεις, οι οποίες βάσεις θα στρέφονται εναντίον μου. Μοιάζουν τα επιχειρήματα αυτά. Λοιπόν, εκεί η Αλεξία Τασούλη λέει, μα είναι γνωστή η θέση της Ελλάδας, ότι η Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Και τότε γιατί τις κάνουμε τις βάσεις? Άμα δεν στρέφονται εναντίον κανενός, γιατί τις κάνουμε τις βάσεις? Μήπως στραφεί ο κανενός εναντίον μας? Δεν ξέρω αν στρέφονται εναντίον της Τουρκίας οι βάσεις. Αλλά η απάντηση, τουλάχιστον στο ρεπορτάζ, ότι μα είναι γνωστό ότι η συμφωνία μας δεν στρέφεται εναντίον κανενός, σε βάζει σε περισσότερες υποψίες από το ίδιο το επιχείρημα των Τούρκων. Βέβαια και το επιχείρημα των Τούρκων πάσχει στο ότι αν κουμπάρε, όντως κουμπάρος Ερντογάν με τον Καραμαλή, αν κουμπάρε οι δικές μου βάσεις από εδώ στρέφονται εναντίον σου, πάνω πει ότι και οι δικές σου βάσεις που έφτιαξες με τους Αμερικανούς πάλι στρέφονται εναντίον μου. Οπότε δουλειά δεν κάνουμε. Τελικά ο μόνος που κάνει δουλειές, καλές δουλειές, είναι ο Αμερικάνος. Έτσι, που και τις βάσεις παίρνει και τον εξοπλισμό του ενισχύει και όπλα σου πουλάει, γιατί προφανώς η κινητικότητα αυτή πάντα δημιουργεί επεισοδιάκια και μια χαρά την περνάει. Εσύ ζορίζεσαι. Αλλά αυτό το επιχείρημα ότι η Αμερικανική, Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κανενός, καλύτερα να μην το είχε πει ή να μην της το είχαν πει να το πει από την πλευρά της κυβέρνησης. Μετά το ίδιο κείμενο, να ξέρετε, βγήκε περίπου copy-paste παντού. Αυτό που ακούτε τώρα ως ηχητικό είναι περίπου το ίδιο κείμενο σε όλα τα site, τουλάχιστον τα φιλοκυβερνητικά. Δηλαδή ότι... Μα εμείς έχουμε καταγράψει τόσες παραβιάσεις, 147 σε μία μέρα, αν θυμάμαι καλά που είπε το νούμερο, και λοιπά και λοιπά, και είναι το ίδιο πανομοιότυπο το κείμενο παντού. Σε κάθε περίπτωση όμως, ούτε και αυτό είναι ικανό για να σε κάνει να τα πεις, ας το καλό να τα παρατήσω, δεν μπορώ με αυτούς εδώ που με έχουν φλωμώσει στο ψέμα. Can't understand the way I behave. Some people you can never save. In my right hand, got a girl on my ear and on my left hand. Και φυσικά επιχείρημα τέταρτο, και τελειώνω με αυτό. Στο non-paper της Τουρκίας, το τέταρτο σημείο από τα 16, τουλάχιστον το τέταρτο που επέλεξε το Open, είναι ότι η Ελλάδα πνίγει τους πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ασφαλώς είναι fake news. Απαντά η Αλεξία Τασούλη στο ρεπορτάζ. Μα εξάλλου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι το μεταναστευτικό εργαλειοποιείται από την Τουρκία. Το να λες μα εξάλλου το είπε ο Πρωθυπουργός για μια χώρα που την καταγγέλουν ότι λέει ψέματα, είναι μάλλον, δεν είναι και πολύ ισχυρό επιχείρημα αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, σε αυτό τουλάχιστον το συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης, γενικότερα, το να έχεις μπει σε αυτή την κουβέντα των καταγγελιών για τα όσα γίνονται στο Αιγαίο, για τα pushbacks, για τους νεκρούς ανθρώπους, δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα σου. Και όχι επειδή το λέει ο Ερντογάν. Επειδή κυρίως το λένε οι υπόλοιποι. Επειδή παραιτήθηκε ο διευθυντής της Frontex ακριβώς για όσα γίνονται στο Αιγαίο. Επειδή σε χυστήσει στον τοίχο... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάτι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκθεσή της, με το πόρισμα, που είναι αυτό που οδήγησε στην παραίτηση του διευθυντή της Frontex, αλλά που λέει ότι εδώ γίνονται θηριωδίες εις βάρος των ανθρώπων. Till she's mine, all mine. Every night I breed a new disaster. Δεν σου βάζω, δεν χρειάζεται να βάλω στην κουβέντα αυτή ούτε τον Ιάσονα Αποστολόπουλο ούτε την Ingeborg Μπέγκελ που λένε συνεχώς ότι κάνεις pushbacks. Δεν χρειάζονται, ακόμα γι' αυτό δεν χρειάζονται. Είναι τόσο δεδομένο που δεν χρειάζεται κανένας ούτε να στοχοποιηθεί και να τους πετάς πέτρες ούτε να τους απειλείς για τη ζωή τους. Στο γεγονός ότι η Ελλάδα κάνει pushbacks προς την Τουρκία ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε βάρκες, το non-paper αυτό, το προκλητικό, το εριστικό, το πείτε ό,τι λέξη θέλετε, δυστυχώς για τη χώρα σου, δυστυχώς για τον ανθρωπισμό, για τα δικαιώματα των ανθρώπων, δυστυχώς έχει δίκιο. Λοιπόν, για να μην σας ταπολογώ και σας κουράζω τώρα με όλο αυτό το non-paper, γιατί πιάστηκα σε ένα από τα θέματα αυτά που νομίζω ότι, μάλλον όχι, είμαι βέβαιος ότι δεν μπορείς να το κάνεις κάθε φορά. Δεν μπορείς να αφιερώνεις μία ώρα εκπομπή για ένα ρεπορτάζ, πόσο σας είπα ότι ήταν 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα ενός τηλεοπτικού σταθμού, για να αποδομήσεις ή τουλάχιστον να προσπαθήσεις να αποδομήσεις το κλίμα αυτό. Το κλίμα, ρε παιδί μου, την χαρά στο μάτι του πολεμικού αναλυτή, γιατί ο ενδεχόμενο να γίνει κάτι, ένα θερμό επεισόδιο για να έχει και αυτός ρόλο. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Λοιπόν, για να το αποδομήσεις αυτό θέλεις μία ώρα για τα 2 λεπτά του ρεπορτάζ. Δεν μπορείς να το κάνεις ούτε κάθε μέρα, ούτε μπορείς να το κάνεις κάθε φορά αυτό. Γι' αυτό σας είπα για Δαβίδ και Γολιάθ. Ειδικά δε, αν έχει ξεκινήσει αυτόματα όμως η λίστα πέτσα δουλεύει μια χαρά, η αναπαραγωγή στο ότι παιδιά εδώ ανιστόρητοι ισχυρισμοί, μα ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι αυτό, άμα το είπε ο Πρωθυπουργός εντάξει, μα είναι γνωστό ότι είναι δικό μας δικαίωμα για τα 12 μίλια, ναι τότε γιατί δεν το ασκείς, μα είναι fake news αυτά για τα pushbacks, αλήθεια μα μη σας τα πολυλόγω τώρα. Λοιπόν, από τα 4 αυτά σημεία καταλήξαμε στο 1 να έχει προφανέστατα άδικο η Τουρκία σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις. Κρατώ εκεί ένα ερώτημα αν παραβιάζουμε κι εμείς. Και στα άλλα 3 να έχει μάλλον δίκιο ή τουλάχιστον να μην μπορείς να δώσεις σαφείς απαντήσεις σε αυτά που λέει. Θέμα πρώτο, ναι όντως λες συνέχεια ότι θα επεκτείνεις τα ναυτικά σου μίλια, τα χωρικά σου ύδατα κατά 12, στα 12 ναυτικά μίλια, δεν το κάνεις ποτέ βέβαια, αλλά το λες συνέχεια. Το non-paper της Τουρκίας λέει ότι αυτοί εκεί απέναντι μου λένε συνέχεια ότι θα επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα. Το δεύτερο ζήτημα σας είπα είναι με τις παραβιάσεις. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με την ύπαρξη των αμερικανικών βάσεων και το αν στρέφονται ή δεν στρέφονται προς την απέναντι πλευρά. Εκεί υπάρχει το ερώτημα, τότε γιατί τις κάναμε, πού στρέφονται, σε ποιον, γιατί σε κάποιον στρέφονται οι βάσεις. Δεν μπορεί να είναι έτσι για να τις βλέπουμε. Θέλαμε να έχουμε βάσεις, τι ωραία που είναι εδώ, ή να έρχονται να κάνουν τουρισμό τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα. Και το τέταρτο ζήτημα είναι ξεκάθαρα σαφές, χωρίς καμία περιστροφή, ότι αυτοί που έχουν βγάλει το τουρκικό, το προκλητικό, το εριστικό non-paper έχουν απόλυτο δίκιο για τη χώρα μας, διότι ναι, κάνει επαναπροωθήσεις στη θάλασσα. I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men and we elect them again and again. And that's what I learned in school every day. That's what I learned in school. Και αυτό σας λέω. Θα είχα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω και τα άλλα 12 σημεία. Δηλαδή αν στα 4, τα 2 άντε 2,5 πες, φαίνεται ότι έχουν μια βάση, στα 16 Φαντάζομαι ότι θα βρω και άλλα ενδιαφέροντα σημεία. Αλλά προς το παρόν το κανάλι, το Open, έχει επιλέξει να μας δημοσιοποιήσει μόνο τα 4 από τα 16 σημεία αυτού του non-paper που μπορεί για ένα βράδυ να γίνει η πρώτη είδηση στα ελληνικά κανάλια για να θυμηθείς ή μάλλον για να μην ξεχνάς καθόλου πόσο σε απειλεί ο Ερντογάν και να ξεχνάς πόσο σε απειλεί ο λογαριασμός του ρεύματος ή η τιμή στο σουβλάκι. Μηνύματα για τη χθεσινή εκπομπή, για το, αν, για το ποια είναι τα κριτήρια για να θεωρηθείς κεντρός, δηλαδή να είσαι target group του Κυριάκου Μητσοτάκη και μη σας πω και σχεδόν όλου του πολιτικού φάσματος από την, από την άκρα δεξιά, μη σας πω, μέχρι την ριζοσπαστική αριστερά, ο Θεός να την κάνει, αυτό που λέμε ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ο φίλος που υπογράφει ως πρόδικος μου λέει: εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι όροι αριστερός, κεντρός και δεξιός είναι και απαρχαιωμένοι και τρομερά περιοριστικοί για να εκφράσουν κάτι χρήσιμο. Και όπως φαίνεται στις μέρες μας, χρησιμοποιούνται καθαρά και μόνο για δημαγωγικούς λόγους. Στην προσπάθειά μου να καταφέρω να προσδιορίσω τον εαυτό μου, βρήκα κάτι εξαιρετικό που πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει ο κατεξοχήν τρόπος χαρακτηρισμού κομμάτων και ψηφοφόρων. Και μου στέλνει ένα link, το οποίο λέει είναι ένα project ανοιχτού κώδικα που μέσα σε μερικές ερωτήσεις μπορείς να προσδιορίσεις τις θέσεις σου σε 8 συγκεκριμένες αξίες. Δεν ξέρω, μου λέει, αν είναι η μία και μοναδική λύση, αλλά σίγουρα είναι 100 φορές καλύτερο από το να λες είμαι δεξιός και να μην έχεις ιδέα ούτε εσύ ο ίδιος τι είσαι, ή να λες είμαι αριστερός, θα συμπληρώσω εγώ, και να μην ξέρεις τι ακριβώς είσαι. 8 values είναι το site σε ό,τι αφορά τα θέματα της οικονομίας, της διπλωματίας, τα κοινωνικά θέματα, την πρόοδο, τις αρχές, τα παγκόσμια ζητήματα, τις αγορές. Μπορείς να μπεις να κάνεις το τεστ, ψάξε το λιγάκι 8 values. Θα το κάνω και εγώ και θα σας πω τι ακριβώς βγήκε. Θα συμφωνήσω γενικώς ότι οι όροι είναι παροχημένοι, αλλά δεν θα φύγω από το να τους χρησιμοποιώ, γιατί τουλάχιστον εγώ τους χρησιμοποιώ ως εργαλείο για να καταλάβω τι, πώς, πού κινούμε, πού πάω και ποιος είμαι και ποιος είναι και αυτός απέναντί μου. Και στο κάτω-κάτω, όταν έρχεται ο Μητσοτάκης που σου λέει εγώ απευθύνομαι στους κεντρώους και προσπαθεί να ορίσει τους κεντρώους, εγώ λέω ότι θα προτιμούσα να μην δω τον εαυτό μου κεντρώ, γιατί από κεντρώους μπορεί να καταλήξεις πολύ εύκολα δεξιός. Αυτό εδώ που ακούγεται, αν το αναζητήσετε στο YouTube, είναι Village Stompers, Washington Square. Έχει μια ενδιαφέρουσα μίξη με την σκηνή από τον Δράκο, την ταινία του Νίκου Κούντουρου, εκείνη την περίφημη σκηνή με τον χορό που καταλήγει στο ξυλοδαρμό του Ηλιόπουλου, από τον Βαγγέλη Αργύρη, αν θυμάμαι καλά, τον ηθοποιό. Έχει ενδιαφέρον το πώς ταιριάζει η μουσική αυτή, το Washington Square, με τα βήματα του χορού, που βεβαίως είναι άλλα τα βήματα του χορού, άλλο τραγούδι στον χορό στην ταινία του Δράκου. Και η φίλη Μαρία μου λέει, έγινε συνήθεια να ακούω κάθε πρωί το podcast πριν ξεκινήσει η μέρα και να έρχομαι σε επαφή, να ξαναέρχομαι σε επαφή με τη λογική μου. Ευχαριστώ. Σήμερα μου λέει τα θέματα για τη χθεσινή εκπομπή, μου θύμισαν αυτό το τραγούδι και είναι αυτό εδώ που ακολουθεί. Λέγεται «Το κορίτσι και ο κλόουν». Σας χαιρετώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα ακριβώς. Γεια χαρά. Everybody out there making noise. Can you make it louder? 'Cause I can't hear you. To all the girls and all the boys, can you turn it up now? 'Cause I don't fear you. Everybody says the water's running high. Oh, no. The flames keep burning. Oh, no. I always wonder why. Oh, no. This rock keeps turning round, round, round, round, round. We're all going down, down, down, down, down on the Sugar and the Clown. Makes you turn round, that makes you turn round, round, round, round, round. We're all going down, down, down, down, down on the Sugar and the Clown. Everybody out there making noise. Hey, everybody out there making noise. Can you turn it up now? 'Cause I can't hear you. Just turn it round, round, round, round, round. We're all going down, down, down, down, down on the Sugar and the Clown.